Rec Play, concurs de maquetes d'IV3 Ràdio. El Rec Play és el concurs de maquetes d'IV3 Ràdio, exactament la seva segona edició, que potenciarà en aquest cas la creativitat en català. Ja no vos podeu inscriure, ja no puc fer una cridada de... No, ara ja heu arribat tard, si sou un grup de les Balears o un solista que cantava en català, ja heu arribat tard, ja se faran següents edicions. Ara el cas és que ja se pot votar. Ara ja se pot votar. I és important, se pot fer a la pàgina web musicaib.cat. musicaib.cat. Se pot votar i, de fet, hi haurà dos premis. Un premi amb una final, un jurat, etc. Com un concurs de maquetes que mos agrada, no? Un estàndard, no? Una final, guanyador, premi... Li dedica a mo mare. I l'altre, un altre guanyador, online, pel vot per internet. Una cosa així més... El vot del públic. El vot del públic. Nosaltres tenim un d'aquests grups que ja... poden començar a fer campanya, no?, perquè els votin, que són Roig. I tenim en altres, en en Simó. Bones. I en en Marc. Hola, bones tardes. Sou un grup de Manacor. Mm-hmm. Portau molt de temps amb aquest projecte, és nou? El projecte realment fa de l'any passat, realment. Però de tot any duim molt bé, tot any. Tu, Simó, ets també, o eres, component de Red Ribbon? Sí, som encara, de fet. De fet, és un projecte paral·lel que hem fet, sí, per això, perquè m'ho feia ja després de molt en català i tal, i m'havien sortit un parell de temes i he dit, farem un projecte a part i podrem en marxa. I els components no són els mateixos? Sí. Sí, pràcticament sí. Està bé, no? Perquè és un cas que s'ha donat, també, de un altre grup, també, que tenen aquest projecte en català, així que ens trobàvem amb això, no? I aquestes entrevistes se converteixen un poc en... No s'ha de comparar, però... Vull dir, què feis a Roig que no podeu fer a Red Ribbon, per exemple? Hombre, doncs... Pues, no sé, ja t'he dit. Es presenten molts... Més difícil fer lletres, perquè en anglès, doncs pues, clar, ja antes serien pràcticament no sé què dir ni tal, i és més difícil d'anar més al tant amb les lletres i tal, però... Són cançons més pop, mos surten, és veritat, som els compositors i mos surten cançons més pop, més light, diguem. I donem a escoltar una d'aquestes cançons de Roig. Yeah. Així sonen Roig, aquest grup de Manacor que comparteix components amb Red Ribbon, i d'això parlàvem. Com així vareu decidir no incloure les noves cançons que t'anaven sortint, per exemple, en català, el projecte Red Ribbon, i pel contrari, vareu decidir formar un altre grup que, on mm-hmm. hi càpiguen totes aquestes? Sí, varen decidir realment no mesclar els intercals, com ell diu, i varen dir, sí, pues, farem un projecte a part, perquè ja, no volíem mesclar ni volíem fer concerts. No m'agrada, no sé, anar a escoltar un grup i se mesclin diferents idiomes i tal, no sé, no realment m'ho va venir així. I bueno, anàvem a ensenyar i un dia mos feia per ensenyar un en anglès i un altre dia en català, i de fet és, no sé, una mica això. Així com Red Ribbon, vull dir, teniu una presència en directe, heu tocat molt, Roig, vos hem vist manco. Ha hagut molt de concerts, explica'm una mica. Pràcticament ni un. Vols, quan ja anava errat? Sí, perquè ja t'ho dic, pràcticament, pues ara, pues, ja t'ho dic, fa un any i n'ha fet temes i realment en tenim 6 o 7, realment no tinc un coratge encara de posar-m'ho dir. Bueno, n'han fent i jo ja veia demanadament, la veritat, fer temes així. Sí, m'incita més a fer temes així en català. No sé per què, però sí, de fet, és en tot el pot. Ja pot dir zero. Per quan tindrem aquest debut? El farem, m'ho fa molta gana gravar aquests temes ben gravats. I després ja vendran. I després ja vendran d'això, no sé. Ja veurem com va. Hi ha per aquí un company de la ràdio de producció que té una teoria que els grups de Manacor toquen molt bé, com que són molt virtuosos, no? Això li varen comentar pujar fa suar i ells varen recomanar Red Ribbon. En Marc porta una camiseta Sestapareres Rock, on hi apareixen Pujar fa suar, Red Ribbon. Què passa? Hi ha una escena a Manacor? Bueno, tots mos coneixem, de veritat. Va. I sí, no, hombre, no sé. Sí, vull dir, hi ha grupets, ja n'hi ha més, ja veia els que comencen això, i a nosaltres m'agrada llegir escena, i nosaltres, ja t'ho dic, que festival de la camiseta, molt tant nosaltres, vull dir, entre nosaltres, no guanyant res, i mos hi deixam allà perquè pugin tota gent, i vol tot allà, veniu tot allà, no passis pena. I més grups joves, ara, estan sí, sortint. Sí, estan sortint molt de grups joves, no sé, al mig, per exemple, que m'enxanten, lots que comencen, i tenen, sí, de 7, 8 anys, gent de comptar gent. Com si són aquests? Mit, mit, mort i destrucció, realment. Però sí, no, està, ja, jo veig que està sorgint un poc. I aquest que dus aquí? Ziyagi. Iyagi? Sí, Ziyagi és un grup de l'Aro, també són molt bons amics, això, i van col·laborar. Actualment crec que estan aturadets, però també fa molt bona música, també. Com són o com sereu en directe, Roig? Vull dir, com seran els vostres concerts? Bé, no sé, ja t'he dit, per ara no m'he actuat en els concurs que van fer a Vilafranca i això, i em va agradar molt, no sé, van veure que la gent va rebre molt bé això. No sé, toquem el màxim de bé possible, no sé com t'he de dir. No sé, som... Tant hi ha temes més sensibles com aquesta gent que hem sentit ara, com hi ha temes més xinyers, un poc més de ritme. Anem a escoltar alguna més de les cançons de Roig. I'm Així sonen Roig, un dels participants del Rec Play, el concurs de maquetes d'Ivetra Ràdio. Quant d'instruments? Explicau-me, en recordeu-vos de la resta de components i que toca cadascú, una mica de presentació, perquè això ho escoltaran la resta i diran, no ho dius res. Va, cuida, tenim la bateria, el tio Bob, en Joan Toni, després tenim un baix, en Rafael de Drové, la guitarra solista tenim Neulogi, Mayordomo, a la veu principal i guitarra rítmica en Simó, i jo, en els teclats, sintetitzadors, en marx. Molt bé. Ara imaginem un panorama on de sobte Roig arrasen, guanyen tots els concursos, tal, comencen a omplen un buit que faltava en la música en català. Què feim en Red Ribbon? Se converteix en passatemps o com és això? Ni idea, és veritat. No sé, ja t'he dit, estem igual de contents en sota els projectes i intentem dur-los el màxim possible. I així anem, i així anem. I quins són així els vostres intocables? Aquest no me'l toquis, o de grups. O jo que sé, o millor encara, ara s'està posant de moda interpretar un disc de principi fins al final, no? Sí. Quin grups... vos tiren més per... Hombre, una cosa així. En general, pues, clar, no sé, Muse o Radiohead sempre es tiren. Ara jo, per l'objectiu de grup, de fer un disc així, seria una passada fer un disc de per exemple, la màxima audiència de Tots Sants, de Som Manacorins, de fa molt d'anys estic xerrant d'això, d'entre fa 15 anys, seria una passada. Una passada, però bueno, mira, Radiohead, per exemple, és un exemple. Fer un concert de les cançons de Radiohead traduïdes en català. També, tot se pot fer. Tot se pot jo fer, vos ho deixo aquí, eh? Sí, bona idea, també. Vos ho deixo aquí. Dos més dos, cinc. Una de les cançons que Roig, el grup que tenim nosaltres ara mateix, en un futur, traduiran en català. Ara aquí vos he ficat en un compromís. Tu, com a Simó, com a compositor de les cançons, explica-mos, anem a aprofundir en això de... No, si les faig en català, me surten més pop. O explica'ns un poc aquesta, com és tot això. No sé, per exemple, costa més fent melodies i això en català. Clar, ja t'envies el xip, ja t'hi poses a fer-les en català. Vull dir, això de fer una cançó en anglès i després traduir-la, no, no, no. No, això no te va bé. No, jo me... Ha de ser de principi a final pensada així. Sol ser un to més baix, no sé per què, un to molt més baix, perquè en anglès pues, tens més facilitat escoltant pues, grups com Radiohead o Minus d'això, pues, te surt a imitar una mica com fan ells, però en català pues, pràcticament quan tenim poc d'això, d'escoltar grups en català, és veritat, pues, vas a fer alguna més, no sé, el que te surt, i te surt més, pues, pintura més baix, més pop, més senzill, pintura. Mm-hmm. Però no sé, sí. Sí. Tot es provarà. Intentar provaró. Fer registres sí, més, sí, més èpics sí, en català. Intentant fer un poc de to, no sé. Això m'agrada fer temes en català perquè és algo molt nou per nosaltres, puntura, i per jo personalment. Fer temes així m'inspira més, no sé. Són com un nou repte. Sí, un nou repte, exacte. És algo així. Uh-huh. Mm. I tu, Marc, com a teclista, tens així alguns referents per tu, músics o teclistes... importants per tu tal, o no? Bueno, bé, jo no som molt dels clàssics i tot això. També sol escoltar, bé, bastant la gent dit, Radiohead, que altres cançons, molt de piano, això, Muse també, un pianista, estil de Muse. I bé, jo també escoltar molt, sobretot, els clàssics, molt de Beatles, també hi ha molt de pianillo i coses de gestes, i no sé, ningú especial així, un teclista així, pues no te sabria dir... No fa falta. És tan autosuficient amb en Marc. Eh? Que... Beatles maníaco, ell. Fan. Millor és que escoltar els Beatles que no sé com sí, què. Sí, sí, sent vellades. Vol dir. I això, no vos podem extreure un compromís, això va de compromisos, no? De traduccions, de quan vos podrem veure en directe? Que no mos, no, tampoc mos volen colar en el vostre estudi. No, però... sí, no, ja t'he dit, ja de pitjor mos fallen més... sí, practicar més i anar fent més temes, però clar, no podem anar a un puesto d'allà i fer 6 o 7 temes per ja fer mitja hora. Fer rialles, però anant fent, i jo crec que sí, crec que passat l'estiu començarem a fer qualque cosa. I tornant en el tema de la composició en català, una cosa que se m'ha quedat oblidada i que ara recupero. El fer les cançons en català, d'alguna manera te marca... ja no els registres vocàlics de melodia, sinó pel tipus de lletres del que expliques... Sí, és una mica fer lletres en català, vulguis o no, o realment el que faig és un poc pornogràfic, perquè vull dir, sempre estaves xerrant de tu mateix, vulguis o no, i no sé, és un poc de com fa més por segons que dir i tal, però sí, no sé, vull dir, és difícil, costa, però quan tens la lletra feta t'agrada, vull dir, no sé. Sí, sí, no ets únic, perquè... Molt de grups que canten en anglès d'aquí de Mallorca m'han comentat en entrevistes això, que és com més molta orgullós. Pornografia. Més orgullós quan t'has llevat un. Que t'entens massa. Sí. L'anglès pot ser un poc un escut de protecció. Exacte, és això. De fet, és això, el repte que deies era això, que fer temes així, pues... Però ara tu, Simó, ja t'hi has tirat de la piscina i ara ja està, és difícil sortir d'aquí. Sí, piscina. No, i m'agrada, nedar. Anem a nedar una mica més, anem a escoltar Roig. Ya no fa con de mi dormir. Marat Safin, una cançó de Roig. Com així vos han recordat de Marat Safin? Un tio que, no sé, va ser un dia que, no sé, vam sentir una notícia de que estava... De que, bueno, el tio que és... De, realment no se m'agradi molt el tenis, però me va aixecar aquest tio perquè el tio anava, vull dir, o deixava d'anar a un partit perquè s'havia agafat una festa, ves plantes o algo, i vaig dir, hòstia, un deportista d'elit que se feia festes antes d'un partit o algo així, i me va allar simpàtic i realment la història de la cançó xerra d'això, de que bon anant de festa amb ell, i tu, ja te toca demà a l'Índia, i dic, igual, a veure, i algo així, no sé, va fer... Me va allar simpàtic, el tio, i va fer la cançó. Molt bé. Una cançó que hem de dir que mos ha agradat, eh? Mos estan banyant una mica, parlàvem de piscines, mos ha agradat. On heu enregistrat aquesta maqueta? Hombre, pues de començant de muntar el llit de la nostra, fent el tema de Simon Acústica, i després hem xapat de mitja remesclar Jan Marc, tenen mitja tot estudi i això, realment la nostra idea és gravar-ho un poc més en sèrio, gravar-ho un poc millor, trobar un estudi un poc més professional i tal, que sona una mica millor, perquè ja sona un poc apallat, un poc tal. Bueno, estem limitats, també no hem fet massa feina, tampoc amb això. Bé, però ja sona bé, eh? Ja sona bé. De fet, sembla un grup lofi, així, sí, bueno, així fidelitat. Rotllo. Moltes gràcies per haver estat aquí, molta sort. Molt bé. I estarem atents en els moviments de Roig. Vale.